Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. En son geçen dersimizi bitirirken demiştik ki kitapta bir ibare var. Dün benim de dikkatimi çekmemişti. Burada okurken benim de dikkatimi çekti. O da neydi? Diyordu ki وَيُبَاحُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ خَاصَّةً لِحُصُولِ مَطَرٍ يَبُلُّ الثِّيَابَ وَتُوجَدُ مَعَهُ مَشَقَّةٌ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ. Şimdi diyor ki yağmurlu bir gecede insan namazları cem edebilir. Çünkü bunu peygamber yapmıştır ve Ebu Bekir ve Ömer de yapmıştır. Şimdi sizin kitaplarınızda farklı nuskalarda tahkikte kaynak olarak nereyi göstermiş? Mesela? Tamam. Sen de abi en baştaki. Kaynak göstermiş mi altta bu cümlenin altına? Nasıl? Rakam? Rakam 4440, değil mi? Sende var mı şey? Seninki benim nuskamla aynıdır, değil mi? Başka bir nuskası farklı olan kim var? Peygamber Efendimiz'in sen esnad edilen Bukhari Müslim demiş bunu. Şey vermemiş değil mi? Rakam vermemiş. Rakam vermiş. Ney? Bukhari'ye 543 demiş. Müslim'e 1627 demiş. Yok, 705 yazıyor. 705 demiş. Tamam. Şimdi bu Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle bir şey yaptı. لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ. Şimdi bu rivayetin aslı Bukhari'de ve Müslim'de geçiyor ama bu şekilde geçmiyor. Yani rivayetin aslı şu şekilde. İbn Abbas diyor ki bir rivayette اِنَّ النَّبِيَ sallallahu aleyhi ve selleme صَلَّى بِالْمَد۪ينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا diyor. اِنَّ النَّبِيَ sallallahu aleyhi ve selleme صَلَّى بِالْمَد۪ينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا. Ne demek bu? Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam semaniyen kıldı. Yani 8 rekat kıldı demek istiyor. Öğle ile ikindiyi cem etti. Seb'an kıldı. Yani akşamla yatsıyı cem etti. 3, 4 daha 7 rekat yapıyor ya. Salla semaniyen ve seb'an. Şimdi İbni Abbas hadisi bu şekilde rivayet ettikten sonra rivayetin devamında diyor ki قَالَ اَيُّوبٌ. Bak bu rivayetin aslından değil ha. قَالَ اَيُّوبٌ. Yani hadisi rivayet edenlerden bir tanesi diyorlar ki لَعَلَّهُ fi لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ. Yani hani umulur ki bu cem, hani İbn Abbas hiçbir sebep zikretmiyor ya bu cem için. Yani sadece mutlak olarak Peygamberimizin cem yaptığını söylüyor. Değil mi? Hiçbir şey yok, sebep yok. Eyyub de soruyor. Diyor لَعَلَّهُ. Yani kesin bir ifade de değil, değil mi? Bu umduğu o. Yani temenni ettiği, tercih ettiği o. Diyor ki umulur ki o yağmurlu bir gecedir. İbn Abbas da diyor ki asa. Yani umulur ki. Hani İbn Abbas da evet demiyor şeye. Karşısındaki şahsa, soran şahsa evettir demiyor. Şimdi burada sorun şu. Zaten bazı alimler bu ziyadeyi şaz kabul etmişler. Tamam? Şaz neydi? Sika'nın kendinden daha sika olan bir raviye muhalefet etmesiydi demişler. Çünkü hiçbir ravi demişler bu hadisi rivayet edenler bu ziyadeyi zikretmemişler. Sadece bu ziyadeyi şey zikretmiş. Bu şahıs zikretmiş. Velev demişler şaz kabul etmesek, sika'nın ziyadesidir desek. Yani desek ki bu biz daha önce anlatmıştık değil mi? Şaz ile sika'nın ziyadesi birbirine karışmaya çok müsait iki tane hadis ilminde iki farklı şey. Biz dedik sika'nın ziyadesi makbuldür. Hangi şartla? Sika'nın ziyadesi diğer sika'lara muhalefet etmemek, zıtlık göstermemek şartıyla. Ama zıtlık gösterirse o zaman nedir? Şazdır demiştik. Burada demişler velev biz bunu şaz değil de şey kabul etsek. Hani desek ki sika'nın ziyadesidir. Burada sarih bir şey yok demişler. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselamın yaptığına dair bir umut var. O umuda cevap verilen başka bir umut var. Yani ikisi de kesinlik ifade etmeyen. لَعَلَّهُ fi لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ قَالَ عَسَى. Dedi ki asa umulur ki diye. Ayrıyeten bu müdreş de olabilir demişler. Müdreş neydi? Müdreş olan hadis. وَالْمُدْرَجَاتُ فِي الْحَدِيثِ مَا أَتَتْ مِنْ بَعْدِ أَلْفَازِ الرُّوَاتِ اتَّصَلَتْ. Yani hadisin kendi aslından, lafzından değildir. Ama iki kişinin arasındaki konuşma nakledilmiş. Sanki İbn Abbas ile Eyüp arasındaki gibi de olabilir demişler. Ondan dolayı burada şimdi sorun ne? Burada sorun şu. Bizim okumuş olduğumuz kitabın kendisinde hani لِأَنَّهُ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ cema deyince sanki şey var. Sanki ortada çok sarih, açık, kesin bir şey var. İfade varmış gibi anlaşılır. Bir de altta da Bukhari ile Müslüm'ün kaynak gösterince yani bunu mesela diyelim siz normal okusaydınız değil mi? Alta baktığınızda ne zannedecektiniz? Bukhari'de, Müslüm'de Peygamberimizin sarih bir şekilde yağmurlu bir gecede namazını cem ettiğine dair bir rivayet var. Ha burada bizim sorunumuz şu değil ha. Peygamber cem etti veya cem etmedi. Biz bunu konuşmuyoruz. Sadece böyle sarih bir rivayetin olmadığını. Mesela şunu bu şekilde ezberlese bir adam. Değil mi? Dese ki bir yerde işte açık rivayet var. Peygamberimiz yağmurlu bir gecede namazını cem etti. Oysa böyle bir sarih bir rivayet yok ha. Peki burada şimdi biz şöyle mi düşüneceğiz? Mesela bu tip şeylerle çok ben bunun üzerinde durmamın sebebini söyleyeyim asıl. İlmi kitaplarda bu tip şeylerle çok karşılaşıyorsunuz. Yani mesela alim bir nakil yapıyor, nakilde yanlışlık var. İşte bir sarih bir ifade kullanıyor ama dönüp asla baktığınızda bunun gibi sarih bir şey yok. Delillerin mecmuundan çıkarılmış bir sonuç var, bir taife ulemanın görüşünü söylüyor. Şimdi bu tip durumlarda bizim bakmamız lazım. Bir, okuduğumuz kitap, yani kendisiyle ilgili okuduğumuz kitap tafsilat kitabı mıdır? Mufassal bir kitap mıdır? Yoksa mülakhas bir kitap mıdır? Yani özet olan bir kitap mıdır? Şayet mufassal bir kitapsa bu müellifin aybıdır. Çünkü tafsilatın gerektirdiği yerde tafsilata gitmek gerekir. Öyle değil mi? Öyle kısa cümlelerle ifade etmek değil, rivayetleri tek tek zikretmek gerekir. Ama eğer kitap mülakhassa, mesela metin kitabıysa, değil mi? Bir mezhebin metnini toplamışsa ve benzeri bir şeyse burada nedir? Olabilir. Çünkü makam, telhis makamı olduğu için bunun tafsilatına gitmesi ne değildir? Bunun tafsilatına gitmesi mümkün değildir. Veyahut da ikinci bir şey, bu da çok görülüyor. Bazı alimler zihinlerinden yazıyorlar bazı kitapları. Yani kitap yazarken oturup bir mektebenin içini yazarlar iki kısımdır değil mi? Bazı yazarlar vardır. Otururlar bir konu hakkındaki bütün kitapları masaya açarlar. Oradan sadece nakil yaparlar. Bir de ilimde mütemekkin olmuş olan insanlar var. Bunlar çoğu zaman kitaplara müracaat etme gereği bile duymazlar. Yani zihinlerine, işte zaten zihine dayandıkları zaman da hata yapma ihtimali nedir? Çok yüksektir. Çünkü insanoğlunun zihni, insanoğlunun beyni en vefasız olan şeylerden bir tanesidir. Değil mi? Yani insan uğraşıyor, çabalıyor, çalışıyor, ezberliyor ama bir dakikada unutuyor. Veya 10 gün içerisinde geri dönüp müracaat etmesen unutuyorsun. Ondan dolayı bu iki sebep de olabilir. Yani kasıtlı yapılmış bir şey değil. Kitabın kendi veyahut da müellifin fıkıh ilmindeki belki de ayağının sabitliği belki de onu zihinden yazmaya da sevk etmiş olabilir. Allahu alem. وَفَعَلَهُ أَبُوْ بَكْرٌ وَعُمَرٌ demiş. Kaynak olarak Abdurrezzak'ı göstermiş. Değil mi? Tabi kaynak müellifle alakalı değil değil mi? Kaynak kitabı tahkik edenin gösterdiği kaynaklar. Yoksa müellifin gösterdiği kaynaklar değil. Abdurrezzak'ın musannafında bu bapta Hz. Ebu Bekir'in namazı cem ettiğine dair bir rivayet yok. Sadece şey var. Hz. Ömer'in yağmurlu bir günde öğle ve ikindi namazının arasını cem ettiğine dair bir şey var. Cem ettiğine dair bir rivayet var. Ama şey rivayeti yok. Yani Hz. Ebu Bekir'le alakalı bir rivayet yok. İbn Ömer'in rivayeti var. Geçen dersimizde zikrettiğimiz, yani cumhur ulemanın delil aldığı İbn Ömer emirler namazlarını cem ettiği zaman o da onlarla beraber cem ederdi diye. Ayrıyeten İmam Abdurrazak musannafında bu rivayeti de zikretmiş. Tamam? Tabii karşı tarafın onlara vermiş olduğu cevap neydi? Karşı taraf onlara diyorlardı ki İbn Ömer'in bu fiili Raşid halifeler döneminde yapılmamış. Öyle değil mi? İbn Ömer bunu Emeviler döneminde yapmış. Emeviler döneminde yapılan fiiller de bizim için hüccet değildir. Bizim için hüccet olan Raşid halifeler döneminde yapılan ve kendisine itiraz edilmeyen fiillerdir diye. Velhasıl. Konu anlaşıldı değil mi? İnşallah. Tamam. Şimdi cem meselesiyle alakalı bir başka konu, yani kitabımızda zikredilmeyen konu. Biz dedi ki şu anda bizim bu kitapta konuştuğumuz genel itibariyle ilk başta seferle başladık. Daha sonra içinde meşakkat olan hastalık, yağmur ve benzeri durumları anlattık değil mi? İster kasr olsun, ister kasr olsun, ister şey olsun, cem olsun. Seferde bir insanın kasr edebilmesi ve cem edebilmesi için cumhur-u ulema bir şart getirmişler. Demişler ki bu seferin sefer-i ta'a olması lazım. Daha evvel duydunuz mu bunu? Sefer-u ta'a. Daha evvel duydunuz mu? Yani oruç babında anlatmış olabilirim diye soruyorum. Nes meselesinde geçmişti değil mi? Tamam. Cumhur ulema demiş ki sefer-i ta'a olması lazım. Şimdi sefer ne demektir? Şimdi biz daha evvel de dedik sefer ahkamı bilinmesi gereken bir meseledir. Sebebi ise çünkü sefer ahkamına has bir takım meseleler taalluk eder. Öyle değil mi? Namazın kısaltılması, orucun iftar edilmesi, namazın cem edilmesi ve benzeri. Cumhur ulema demiş ki sefer hangi konuda olursa olsun, yani ister namazda, ister cemde, ister kasırda, ister oruçta, ister meste, yani meslerin üzerinden mes etmede fark etmez. Seferin seferu ta'a olması lazım. Tamam? Normal fıkıh kitaplarının hangisini okusanız bu ibareyi görürsünüz. وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ مثلاً سَفَرُ تَاعَةٍ diye misal. Ne demek bu? Çünkü alimler seferi üç kısma ayırmışlar. Tamam? Demişler, السَّفَر ya سَفَرُ تَاعَدِر içerisinde taat olan bir seferdir. Ya سَفَرُ مَعْسِيَدِر içerisinde günah olan bir seferdir. وَيَوْتَ سَفَرُ مُبَحْتِر وَيَوْتَ mübah olan bir seferdir. Tamam? سَفَرُ تَاعَ nedir? سَفَرُ تَاعَ ya zatından dolayı veyahut da taat olan bir şeye ulaştırdığından dolayı yapılan seferdir. Mesela ilim talebesinin yaptığı yolculuk. Buna hadis ilminde ne diyoruz? Rehle diyoruz değil mi? Yani ilim talebesinin hadis için veyahut da şer'i ilimler için yapmış olduğu yolculuklara rehle diyoruz. Güzel. Başka cihat mesela. Cihat için çıkılan yolculuk değil mi? Başka mesela davet. Yani insanlara İslam'ı ulaştırmak için. Mesela Muaz'ın Yemen'e gitmesi değil mi? Bu sefer taattır. Çünkü hem sefer taattır hem ulaştırmış olduğu gaye taattır. Bir de sefer-u masiye var. Mesela sefer-u masiyeye örnek ne verebiliriz? Mesela turistik bir amaçla bir insanın işte günah kazanacağı bir ortama gitmesi. Yani tatile gidecek adam. Mesela plaja gidecek. İşte açık kadınların olduğu bir ortama gidecek veyahut da içki içilen bir ortama gidecek. Bu sefer doğal olarak ne seferidir? Sefer-u masiyedir. Değil mi? Veyahut da haricilerin savaş için çıkmış olduğu sefer. Bagilerin savaş için çıkmış olduğu sefer. Bu da bir seferdir. Ama bu seferu nedir? Seferu masiyedir. Veya bir öğrencinin küfür öğrenmek için bir okula gidecek mesela. Değil mi? Yapmış olduğu bu sefer nedir? Seferu masiyedir. Mesela. Seferu mubah nedir? Seferu mubah, mübah olan bir yere gezmeye gitmek gibi mesela. Değil mi? Ben yorulmuşum, tatile gitmek istiyorum. Gideceğim tatilde bir haram da yok. Bu sefer benim için nedir? Mübah olan bir seferdir. Ticaret seferi. Mesela ticaret seferi hakeza. Cumhur ulema demiş ki bir insanın seferin ruhsatlarından faydalanabilmesi için seferinin seferu ta'a veyahut da seferu ibaha olması lazım. Tamam? Cumhur ulema demiş ki bir insanın seferden faydalanması ne demek yani? Namazını kasredebilmesi, orucunu yiyebilmesi falan, namazını cem edebilmesi, üç gün üç gece meslerinin üzerine mes yapabilmesi için, yani seferin özel ahkamından, ruhsatlarından faydalanabilmesi için bir adamın seferu ta'a veyahut da seferu ibaha yapması lazım. Niye? Bunu neye dayandırmışlar? Bunu dayandırırken demişler ki çünkü seferde verilen şeyler ruhsattır, takfiftir. Gayesi ise insanların maslahatları elde ederken insanlara şeriat tarafından yardımcı olunmaktır. Öyle mi? Gayesi nedir bu takfifin? İnsanların şer'i maslahatları elde ederken veyahut da dünyalık olan, mübah olan maslahatlarını elde ederken şeriat onlara yardımcı olmak istemiştir. Değil mi? Yüklerini biraz daha hafifletmek istemiştir. Şeriat hiçbir zaman masiyette insana yardımcı olmaz demişler. Tamam? Taatte ve ibahede şeriatın insana yardımcı olması normaldir. Ama masiyette, yani sefer-u masiye olduğu zaman niye şeriat buna yardım edecek? Yani elde edeceği mefsedeyi elde etmesi için şeriat ona yardım mı etmiş olacak? Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Ondan dolayı demişler seferu masiyede olan bir adamın bu ahkamdan faydalanması kesinlikle caiz değildir. Anlaşıldı? Kesinlikle caiz değildir. Ha, Kufe ehli başta olmak üzere mesela İmam Ebu Hanife, işte Zahiriler, Şeyhülislam İbn Teymiye mesela, bunlar İbn Kayyim, İbn Hazm mesela demişler ki bir seferden bir insan istifade edebilmesi için o seferin illaki seferi taat veyahut da seferi ibaha olmasına gerek yoktur demişler. Tamam? Sefer seferi masiye olsa da seferden günah kazanır ama şer'i ruhsatlardan faydalanabilir demişler. Anlaşıldı? Bunu söylemişler. Niye? Sebep? Demişler namaz meselesinde özel bir delilimiz vardır. Diğer meselelerde genel bir delilimiz vardır. Tamam? Namaz meselesinde özel bir delilimiz vardır. Diğer meselelerde genel bir delilimiz vardır. Dikkat ederseniz seferin seferi masiyet olsa da bir şey olmaz diyenlerin hepsi namazı kasretmenin vacip olduğuna inananlar. Doğru mu? Demişler zaten adamın farzı ikidir. Yani adam burada bir ruhsattan istifade etmiyor ki. Adamın zaten seferde bunların görüşü neydi? Biz bir mesele anlatmıştık değil mi? Demiştik seferde namazı kasretmek vacip midir? Sünnet midir? Terk etmek nedir? Veyahut da demiştik. Bu zikrettiğimiz ikinci gruptaki alimlerin hepsi o dersi hatırlarsanız namazın terk edilmeyeceğini ya haram demişler ya mekruh demişler ama şeyin terk edilmeyeceğini söylemişler. Kasrın çünkü kasretmek vaciptir demişler. Doğal olarak orada bunların kasra vacip olarak aldıkları bütün delilleri burada da zikretmişler. Değil mi? Neydi mesela? Hazreti Ayşe'nin rivayeti, İbni Abbas'ın rivayeti, Hazreti Ömer'in rivayeti. Bu üçü esas olanlar. Değil mi? Hazreti Ayşe'nin rivayeti neydi? Allah Azze ve Celle seferde namazı iki rekat farz kıldı. Sefer namazı ikrar edildi. Hader namazı ise artırıldı. Değil mi? İbni Abbas ne diyordu? Allah sizin Resulünüzün dilinden mukime 4 seferiye 2 korku namazını bir rekat olarak tayin etmiştir diye. Aynısı Hazreti Ömer'den de bir benzer rivayet olunuyordu. Tamam. Demişler namazda zaten adamın farzı ikidir. Diye. Diğer meselelere gelince demişler ki şari yani Allah ve Resulü sefere mutaallik olan ruhsatları zikrettikleri zaman her zaman bütün ahkamı sefer ismine bağlamışlar. Tamam. Ve bunu hiçbir şekilde kaydetmemişler. Yani takyid etmemişler. Doğru mu? Şimdi hani seferu ta'a diye bir kayıt getirmesi lazım. Buna ne diyoruz? Mukayyet diyoruz. Yani kendisine bir sıfat zikredildiği zaman bir hakikate buna mukayyet diyoruz. Sıfat zikredilmediği zaman mutlak diyoruz. Öyle değil mi? Mutlak ve mukayyet nedir? Mutlak kendisine hiçbir sıfat zikredilmemeksizin ıtlak edilendir. Mukayyet nedir? Kendisinin bir sıfatla kayıtlandırıldığı, sınırlandırılandır. Öyle mi? Seferu ta'a dediğimizde seferi ne yapmış oluyoruz biz? Mukayyet kılmış oluyoruz değil mi? Sefer dediğimizde seferi ıtlak ediyoruz. Ha. Seferi mutlak kabul edenler adam seferinde günahkar olsa bile Allah ve Resulü mutlak olarak ahkamı sefere bağladığı için kişi seferinde dilediğini yapabilir demişler. Tamam mı? Bu saydığımız alimler. Bu diğerleri demişler ki yok seferin kayıtlanması lazım. Seferu ta'a ve seferu ibaha demişler. İşte bu ikinci grup alim demiş Allah ve Resulü bir şeyi ıtlak etmişken onu ancak takyid edecek şey onun kuvvetinde olmalıdır. Yani nasıl olmalıdır? Ya kitap olmalıdır, ya sünnet olmalıdır, ya delillerin toplamından ortaya çıkan bir kaide olmalıdır mesela. Bunların hiçbiri yoktur. Onun için burada şu olabilir demişler. Yani siz bunu yaparken Allah Azze ve Celle'nin ıtlak edip geniş tuttuğunu kesin olmayan bir delille daraltma gibi bir şeye girebilirsiniz. Bu da doğru değildir demişler. Ki racih olan da nedir? Racih olan da budur. Öyle değil mi? Çünkü şeriat eğer Allah dileseydi bunu takyid ederdi. Ya Allah ya onu açıklayan Resulü veyahut da sahabe mesela Resulullah'tan anladıklarıyla bunu takyid edebilirdi. Ama ortada bir kayıt söz konusu değildir. Bu mesele anlaşıldı değil mi? Yani fıkıh kitaplarında gördüğümüzde seferu ta'a, seferu ma'siye, seferu ibaheden kastettiklerinin ne olduğunu anlamış olduk bu şekilde. Sorusu olan var mı bununla alakalı? Tamam ben bir soru sorayım. Yani fıkhın derin meselesine gidelim. Mesela diyelim ki biz bir ibare gördük fıkıh kitabında. Misal örnek veriyorum. Dedi ki bagi yolculuk esnasında namazını iki rekat olarak kılarsa o namazı tekrardan iade etmesi lazım. Ne anlayacağız biz burada? Yok, adamın ne amel ettiğini biz bilmiyoruz. Kitabın sahibi bunu söylüyor. Tamam? Demek ki bu adam cumhurdan. Yani bunu söyleyen alim cumhurdan. Şimdi mesela burada şu var. Diyelim ki soru bu. Farz edelim biz cumhurun görüşüyle amel ediyoruz. Misal. Ve biz dedik ki bu adamlar seferde namazlarını kasredemezler. Bu adam da tuttu seferde namazını kasretti. Bu namazı iade etmesine gerek var mı? Nasıl? Cumhursak var dememiz lazım değil. Bak burada başka bir mesele girer ortaya. Cumhur da olsak. Bu mesele açıktan bilinen namazın bizzat kendisi gibi olan bir mesele midir? Yoksa fer'i midir? Yani kapalı olan ancak ilim adamlarının bilebileceği bir mesele midir? Öyle mi? Hafi bir meseledir. Yani insanların bunu bilmemesi, insanların bunu öğrenmemesi insanlar üzerine özür olabilecek bir meseledir. Öyle değil mi? Ondan dolayı da namazı iade etmesine gerek kalmaz. İade etmelidir diyen diyelim umumi bir lafız kullanmış olabilir. Yani hani bu şekil oldu mu şartlar yerine gelmediği için iade etmiş olabilir. Biz anlayacağız ki bu seferdeki taat seferi ve masiyet seferiyle alakalı bir durumdur. Anlaşıldı? İnşallah. Şayet müellif bu konuya yani işaret olarak da değişmiş, değinmiş olsaydı değinmedi değil mi buna sefer-i taadiye? Yok. Değinmiş olsaydı güzel olmuş olurdu. Evet. İkinci bir meselemiz ise bizim cem meselesiyle alakalı genel olarak. Şimdi mesela diyelim ki biz namazlarımızı cem ediyoruz. Öyle değil mi? Çoğu zaman şu soruyla karşılaşırsınız. Namazlarımızı tertip üzere kılmamız farz mıdır? Bu birinci mesele. İkisini bir arada kılmamız farz mıdır? Yani mesela diyelim siz bir pikniğe gittiniz. Misal namazları cem edeceksiniz. Öğlen namazını, ikindi namazını ertelediniz. Cem-i tahir yapacaksınız. Tamam? Şimdi bu önce öğleyi sonra ikindiyi mi kılmanız lazım? Yoksa vakit ikindinin vaktidir. Önce ikindiyi sonra mı öğleyi kılmanız lazım? Bu birinci mesele. Yani cem edilen iki namaz arasında tertip şart mıdır? Veyahut da diyelim ki ikindiyi öğleye çektiniz. Yani cem-u takdim yaptınız. Önce öğleyi sonra ikindiyi mi kılacaksınız? Yoksa önce ikindiyi kılıp sonra öğleyi mi kılacaksınız? Mesela bu birinci mesele. İki, diyelim ki ben namazımı şey yaptım, takdim ettim. Yani ikindi namazını öğle namazına çektim. Tamam? Öğleyi kıldım. Daha sonra ara verip ikindi namazını kılabilir miyim? Yoksa öğleyi kılmamın akabinde hemen ikindi namazını da tekrardan kılmamız lazım. Kılmam mı lazım? Anlaşılıyor değil mi? Mesela yani birincisi cem edilen namazlar arasında tertip gerekli midir? Tamam? Bu konuyla da konuşan bütün alimlerin hepsi demişler ki tertip gereklidir. Tamam? Hangi namazın vakti ise yani önce o namaz kılınır. Önce öğle kılınır sonra ikindi kılınır. Yani Allah Azze ve Celle nasıl tertip etmişse namazları o şekilde kılınır. Çünkü demişler nasların hiçbirinde mesela korku namazı vakı olmuş değil mi? İşte seferde kasr namazı vakı olmuş, cem namazı vakı olmuş, işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam savaştan namazlardan şey edilmiş, uzak tutulmuş mesela. Hepsinde biz görüyoruz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tertibe riayet etmiş. Hiçbir zaman tertibi ne yapmamış? Hiçbir zaman tertibi bozmamış. Tertip olmalıdır diye bir nas da yok. Yani hani mutlaka tertip olmalıdır diye bir nas da yok. Tertip olmayabilir diye de bir nas yok. Ama şeriatın genel uygulaması nedir? Peygamberimiz hiçbir zaman tertibi ne yapmamıştır? Tertibi bozmamıştır. Nasıl namaz meşru kılınmışsa o şekilde namazı kılmıştır. Öyleyse demişler tertip şarttır. Anlaşıldı? Öyleyse nedir? Tertip şarttır. İkinci mesele ise muvalat meselesi. Yani cem ettiğimiz iki namazı peş peşe kılmamız lazım mı meselesi. Cumhur ulema demiş ki cem edilen iki tane namazı peş peşe kılmak şarttır. İkisinin arasında verilen ara demişler. Eğer adeten uzayan bir ara olursa namaz batıl olur. Tamam? Adeten mesela nedir? Bir namazı kıldıktan sonra bir daha sünnet namaza kalkıyoruz ya. O arada bir bekleme süresi var mesela. O tip bir şey eyvallah. Ama böyle uzarsa mesela birini kıldım öbürünü bir saat sonra, bir buçuk saat sonra kılacağım vesaire. Demişler bu olmaz. Çünkü demişler bu namazı şey yapar. Yani namazı batıl eder. Demişler muvalat şarttır demişler. Delil olarak da buna ne zikretmişler? Biz geçen dersimizde demiştik ya Peygamberimiz hem Arafe'de hem de Müzdelife'de namazlarını cem etmiş. Bunu dedik bize kim rivayet etmiş? Cabir değil mi? İmam Müslim'de Cabir'in rivayetini söyledik biz. Cabir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Arafe'de namazını cem ettiği zaman öğleyi kıldı sonra kamet getirildi ikindiyi kıldı diyor. Tamam. Ne anlaşılıyor rivayetin zahirinde? Peş peşe kıldığı anlaşılıyor. Cumhur ulema demiş ki tabi bu delil olmaz. Yani daha önce de söylemiş olduğumuz gibi bu mücerret fiildir. Değil mi? Fiilin mücerretliği bir konuda hatmi ve kesin bir delil teşkil etmez. Ondan dolayı cumhur ulema demiş ki muvalat bu konuda nedir? Muvalat bu konuda şarttır demişler. Burada buna değindi mi hiç? Muvalat meselesine ve bil cümmeti fel cem ve ben efendim yok. Burada bu meseleye de değinmemiş aynı zamanda. Şimdi normalde muvalat şart değil diyenler, alimler ki racih olan görüş de bu görüş zaten. Yani muvalat namazların arasında şart değildir. Niye? Çünkü aynı Cabir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Müzdelife'de kıldığı namazı anlatırken diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam geldi, akşam namazını kıldı, daha sonra bekledi, insanlar kendi bineklerini bağladılar, kendi bineklerini rahatlattılar. Ondan sonra tekrar kâmet getirtirip yatsı namazını kıldı. Anlaşıldı? Bak burada bir muvalat yok. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ikisinin arasında ne yapmış? İkisinin arasında ara vermiş. Yine hakeza mesela hem Bukhari'nin hem Müslim'de Üsame bin Zeyd peygamberimizin vefatından sonra Abdullah İbni Mes'ud'u haccını anlatırken diyor ki Abdullah İbni Mes'ud Müzdelife'de. Müzdelife'de efdal olan neydi? Cem'u tehirdi. Öyle değil mi? Abdullah İbni Mes'ud Müzdelife'ye geldiğinde akşam namazını kıldı. Sonra iki rekat namaz kıldı. Sonra yemeğini istedi, yemeğini yedi. Ondan sonra yatsı namazını kıldı. Doğru mu? Yani bunu sahabenin huzurunda, sahabenin olduğu bir ortamda, haçta, fakihlerin arasında yapıyor. Ama kimse buna, kimse İbni Mes'ud'a ne yapmıyor? Kimse İbni Mes'ud'a itiraz etmiyor. Demek ki o zaman racih olan şey nedir? Racih olan şey hem Peygamberimizin fiilinden hem sahabesinin fiilinden cem edilen namazların arasında muvalat şart değildir. Tamam? Muvalat şart değildir. İkincisi Şeyhülislam İbni Teymiye'nin bir sözü var. Diyor ki o aradaki mesafe dediğiniz şeyin haddi de şeriatta malum değildir. Yani mesela diyelim şimdi sen diyorsun ki iki tane namazın arasında kısa olursa namaz bozulmaz. Uzun olursa namaz bozulur. Öyle mi? Tamam, bunun haddi nedir ama? Yani şimdi adam var diyelim ki ariftir. Namazdan sonra oturuyor bir saat zikir yapıyor. Tesbihat yapıyor. Adam var bir dakika bile durmuyor mesela. Yani nedir bu aradaki şey? Had nedir? Bu had da belli değildir. Yani zaten şeriatın tayin etmediği bir konuda bir de had belirlemek hiç olmaz. Yani bu ruhsaten yine Şeyhülislam İbni Teymiye'nin başka bir sözü daha evvel de söylemiştim. Bu ruhsata da münafidir diyor. Yani buradaki asıl gaye insanlardan tahfif etmektir. Değil mi? Yani asıl gaye nedir cemde? İnsanların üzerindeki bir meşakkati, insanların üzerindeki bir sıkıntıyı gidermektir. Bu tip sınırlamalar koymak buna münafidir. Doğru mu? Mesela işte Cem-i Süveri'de söylediği gibi adam işi gücü bırakacak, vaktin sonunu başına şey yapacak, hesap edecek. O ruhsat, onun yerine her vakitte namazını kılsa da eftal olur onun için. Doğru mu? Ondan dolayı nedir? Ondan dolayı muvalat şart değildir namazların arasında. Ayrı ayrı kılsa da aynı vaktin içerisinde namaz batıl olmaz. Bu mesele anlaşıldı değil mi? Üçüncü bir mesele ise cem yaparken veyahut da kasır yaparken niyet etmek şart mıdır? Tamam? Niyet etmek şart mıdır? Genelde cumhur ulema demiş ki evet niyet etmek şarttır. Çünkü daha önce umumi olan bir hadisi delil almışlar. Değil mi? Bir ayet bir de bir hadis. O da neydi? Demişler Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte diyor ki اِنَّمَا الْعَمَالُ بِالنِّيَاتِ. Ameller niyetlere göredir. Yani bir amelin amel olabilmesi için niyetinin olması lazım demişler. Lakin racih olan niyet şart değildir. Çünkü mesela kasırla ilgili pratik olarak cemle ilgili birçok rivayet okuduk ama hiçbirinde Peygamberimizin sahabesine ben namazı cem ediyorum diye haber verdiği de yok. Değil mi? Ne öncesinde ne de sonrasında. Yani bakın ben şu anda namazı cem ediyorum dediğine dair bir rivayet yok. Eğer niyet şart olmuş olsaydı ya Peygamberimizin evvelinde onlara zikretmesi lazımdı. Hani niyet edin diye. Veyahut da namaza dururken hani böyle bir niyet ile niyet etmeleri gerektiğini onlara söylerdi. Zaten buna azmetmek niyet etmektir. Öyle değil mi? Biz daha niyet babında da anlatmıştık. Yani burada niyetten kasıt da önemlidir. Eğer niyetten kasıt ağızda söylemekse doğru mu? Bu yok zaten biz demiştik değil mi? Abdestte anlatırken, gusülde anlatırken İslam'da, sünnette böyle bir şey selefte sabit olmamış. Ama kasıt azmetmekse zaten ona kalkmam benim ona azmetmemdir. Değil mi? Onu yapmaya hareketlenmem, ona niyet etmemdir zaten. Ondan dolayı özel bir niyet de getirmeye gerek yoktur. Buraya kadar anlaşılmayan veyahut da sormak istediğimiz bir şey var mı? Sor. Tamam. Cumhur ulemanın bu şekilde şartları getirmesinin bir sebepleri var mıdır? Lugat. Tamam. Yani mesela demişler ki örneğin kendi dönemlerinde şimdi bak bu mesele çok önemli mesele. Daha evvel de zikretmiştim özellikle. Demiştim ki ben yani bu fıkıh mezhepleri anlayabilmek için bunları bilmeniz lazım. Birincisi bir, şer'i bir hakikatle lugavi bir hakikat karşı karşıya geldiği zaman şer'i hakikat lugavi hakikate tercih edilir. Anlaşıldı? Şer'i bir hakikat ile lugavi bir hakikat karşı karşıya geldiği zaman şer'i hakikat lugavi hakikate tercih edilir. Tabii bunu bilmek için şer'i hakikati bilmen lazım. Şer'i hakikati bilmediğin yerlerde mecburen neye başvuruyorsun? Lugata başvuruyorsun. Anlaşıldı? Bu birincisi. Lakin lugat çok göreceli bir şey. Yani bir dönemde lugaten bir şeye ıtlak edilen bir kelime başka bir lugatte onu kapsamıyor olabiliyor veyahut da daha fazlasını kapsıyor olabiliyor. Anlaşıldı. Yani çünkü bu insanların kullanımıyla alakalı bir durum. Her kullanımın genişlemesi, insanların ihtiyaçlarının artması beraberinde dili de geliştiriyor. Öyle mi? Dil geliştikçe kapsadığı kelimelerin alanı da genişliyor. Veyahut da ilimler birbirinden ayrıldığı için kapsadığı alan iyice daralmaya başlıyor. Doğru mu? Mesela daha evvel örnek olarak ne demiştik? Demiştik ki fıkıh kelimesine İmam Ebu Hanife ne demiş tanım olarak? Ma'rifetun nefsi ma laha ve ma aleyha demiş. Bu bütün ilimleri kapsar. Yani sokakta yürüme ilmini bile kapsar değil mi? Ticaret ilmini bile kapsar. İnsanın kendi lehine ve aleyhine olanları bilmesidir. Ama daha sonra gelenler bak bunu çok daraltmışlar. Yani İmam Ebu Hanife'nin söylediğini %10'u bile değil yaptıkları tanım. Değil mi? Doğru mudur? Doğru. Onun için şer'i hakikatlerle lugavi hakikatler yan yana geldiğinde her zaman şer'i hakikatler lugavi hakikatlere mukaddemdir. Bu birincisi. İkincisi, müştehit imamların yapmış olduğu içtihatlar normalde sorun yok. Lakin sonradan gelenler bu içtihatların delile uygunluğunu değil, bu içtihatlara delil aramışlar. Tamam? Ondan dolayı da bu mesela örnek veriyorum. Diyelim ki bir tane mesele var. Misal, mezhep imamı bir fetva vermiş. Mezhep imamı vermiş olduğu fetvada hata yapabilir. Değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam onun için de içtihat, müştehit içtihat ettiğinde 2, doğru isabet ederse 2, yanlış olursa 1. Değil mi? Ve bu onların hiçbir zaman kadrini düşürmez, bilakis kadrini yüceltir. İnsan olduklarının göstergesidir. Yani hata yapmak insanın insan olduğunun göstergesidir. Sonradan gelenler, mesela İmam Şafiler, İmam Ebu Hanifeler dedik ya, diyorlar benim sözüm hadise aykırı olduğunda onu atın diye. Sonradan gelenler bununla amel etmemişler ki. İmamın içtihadına uygun delil aramaya koyulmuşlar. Anlaşıldı? Uygun delil aramaya koyulunca da mesela bir konuda diyelim 20 tane sahabeden bir görüş var, bir tane sahabeden muhalif bir görüş var. O sahabenin görüşünü ön plana çıkarmışlar. Anlaşılıyor değil mi? O sahabenin görüşü ön plana çıkınca mesela hep öyle bilinmiş. Yani mesela bizim özellikle toplumumuzda, sünnetten uzak olan toplumda birçok meselenin yani kesin, hani sünnete muhalif olan birçok meselede kesin böyledir denmesi gibi. Ondan dolayı bu sonradan gelen mezhep faaliyetinin oluşturmuş olduğu bir zarar. Yani onu desteklemek için lügattan bir şeyler bulmuşlar. Bir defa zayıf rivayetler sahih derecesine çıkmış mesela. Yani zorlama yapıldığı zaman misal birçok sahih rivayet varken bir kenara bırakılmış. Onun yerine zorlama rivayetler şeye çıkarılmış, ön plana çıkarılmış. Mesela yarın bir ders göreceğiz bunun en güzel örneği. Yani apaçık sahih rivayetler var. Öyle bir teviller yapılmış ki insanın aklı duruyor. Tamam? Şimdi yarın biz inşallah şey dersini göreceğiz. Özürsüz bir şekilde İnsan namazlarını cem edebilir mi, edemez mi diye. Geri gelmişken onu da söyleyeyim inşallah. Normalde elinizde yazılı bir metin bulunsun diye şu mektebede Sahih Müslim şerhi var ya. Bak bu ben işaret koydum buraya inşallah. Şuraların fotokopisini çekerseniz kendinize hadisler ve açıklaması diye. Çok açık, sarih, böyle bariz ibareler. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselamın hiçbir sorun yokken namazı cem ettiği. Sahabe sırf ders anlatırken. Mesela namazı cem ettiği ama altta İmam Nevevi'nin alimlerden zikrettiği tevilleri okuyunca şaşıracağız mesela. Yani niye bu kadar sarih rivayet var? Bu adamların hepsi İmam Müslim'in sahihini talakkiyle kabul etmişler. Öyle değil mi? Müslim'in kitabının özelliklerinden biri o İmam Müslim'in. Niye? Çünkü mezhep imamları buna aykırı fetva vermiş. Bunu şey edebilmek için. Ne diyorlar ona? Bu fetvayı raya oturtabilmek için bunu yapmışlar. Bu bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Oysa deseler ki tamam mezhep imamımızın fetvası budur. Lakin hadisler çok açıktır. Zaten İmam Nevevi diyecek yani bu hadisler sabittir İmam Müslim'de de senin de gördüğün gibi. Yani hani bir kaçış yolu yok bundan. Bu kadar tevhile gitmeye ne gerek var? Çünkü dediğim gibi mezhep imamlarının sözünü sağlamlaştırmak için. Sonradan gelenlerin problemi bu. Anlaşıldı? Çorap meselesinde olduğu gibi mesela. Bir de burada çok ilginç şeyler de çıkmış ortaya. Yani imamı destekleyebilmek için çok acayip görüntüler çıkmış ortaya. Mesela daha önce de anlatmıştım herhalde. Mesela İmam Nevevi'nin mecmuunda mesbabını anlatıyor. Çorapların üzerine meshedilir mi? Diyor. Evet diyor bizim mezhebimizde meshedilir ama iki tane şartla diyor. Sonra da hemen akabinde diyor ki sahabeden de 9 kişiden bu varit olmuştur mesela. Yani sen ne anlıyorsun orada? Anlıyorsun ki sanki sahabenin 9'u da onun koşmuş olduğu şartları koşmuş. Öyle mi? Ki öyle de biliniyor zaten. Yani insanlar da bunu hep bu şekilde biliyorlar. Oysa değil. Ya sahabe mutlak olarak ıtlak etmiş ya da Hazreti Ömer gibi, Cabir gibi ince çoraba da meshedilebileceğini, yün çoraba da yani su geçiren çoraba da meshedilebileceğini söylemişler. Mesela namazda elleri bağlamak meselesi. Tamam hani Hanifilerin bir delili var. İşte Hazreti Ali'nin söylemiş olduğu değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam sağa solun üzerine göbek deliğinin altına bağlar dedi. Tamam. Şimdi cumhur buna zayıf dediği için doğal olarak ne yapacak? Bunun dışında bir yere bağlayacak. Bunun dışında da bir yeri var hadislerde sadece. Tamam. Bak şimdi metin şu. Diyor ki sünnet olan eller yani ben genelde Şafii mezhebinden örnek vermemin sebebi çünkü ben kendim Şafii mezhebini okuduğum için ondan dolayı o örnekleri oradan veriyorum. Diyor eller sünnet olan göğüs ile göbek arasında bağlanır. Peki delil? Vail İbn-i Hücr'ün delilini yazmış. Yani Peygamberimiz sağ eli sol elinin üzerine göğsünün üzerine koyardı. Yani şey bak bu kadar açık hadis yani kendi zikrediyor hadisi. Yani ala sadrihi anlaşılmayacak bir şey değil. Öyle değil mi? Ama metinden de kopmuyor. Yani çoğu yazar Rabbinin rahmet ettikleri müstesna. Yok yani kimisi diyor sünnet budur. Bu tip alimler de çıkmış. Ama genel itibariyle yok. Getirdiği delille zikrettiği metin %100 birbirine muhalif. Bu da bize neyi gösterir? Dediğim şey. Yani mezhep imamlarının yapmış oldukları fetvaların delile uygunluğu değil, şeye arz edilmesine bakmışlar. Delil bulmaya çalışmışlar. Buna sebebi de şuradan kaynaklanıyor. Mezhep imamlarından bir şey kaçmaz. Yani bunun temel şeyinde de mezhep imamlarından bir şey kaçmaz. Tabii bu çok ağır bir iddia ve çok ağır bir ithamdır yani. Çünkü peygamberden bir şeyler kaçmış, peygamber bir şeyleri unutmuş, peygamber içtihad etmiş, Allah azze ve celle onu düzeltmiş. Öyle değil mi? Sahabe birçok konuda yanlış fetva vermiş, birbirlerini düzeltmişler. Yani bu bir insanı beşerin üzerine çıkarmaktır. Kimse bunu sarih olarak söylemiyor ama temel şeyinde o var. Zaten belki çoğu işte ilim çevresinde insanla konuştuğunuzda şu cümleyi çok duymuşsunuzdur. Ya sen mi bileceksin? Yoksa falan sen bu hadisi duydun da mesela İmam Ebu Hanife duymadı mı diyor adam. Duymamış olabilir. Doğru mu? Duymamış olabilir. Mesela İmam Malik'in örneğini vermiştim değil mi? Bir tanesi soruyor diyor İmam tahlil nedir? O da diyor ben tahlil hakkında bir sünnet bilmiyorum. Bize falan falan falandan o da falandan haber verdi ki Peygamberimiz kâne yuhallilu beyne asabihi. Ondan sonra İmam Malik'e soruyorlar diyor ki tahlil sünnettir. Doğru mu? Tahlil sünnettir. Yani bir imamın bir şeyi bilmemesi, İmam Ebu Hanife'nin iki tane talebesi Medine ehliyle tanıştıktan sonra birçok fetvalarını değiştirmişler. Öyle mi? Eğer her şeyi biliyor olsalardı niye sonradan fetvalarını değiştirdiler? İmam Şafii mezhebul kadim, mezhebul cedid var Şafii mezhebinde. Biliyorsunuz değil mi? Yani hangi Şafii metnini okursan kadimde mezhep budur, cedidde mezhep budur. Kadimden kastı nedir? İmam Şafii Mısır'a hicret etmeden önceki dönemdir. Doğru mu? Cedid'den kastı nedir? İmam Şafii'nin Mısır'a gittikten sonra mezhebindeki yaptığı değişikliklerdir. Madem her şeyi biliyorduysa İmam Şafii niye değiştirdi mesela mezhebini? Mesela İmam Ahmed'in mezhebine baktığımızda değil mi? Her konuda iki rivayet var, üç rivayet var. Mezhep alimleri kendi usullerine göre rivayetleri tercih etmişler. Ondan dolayı maalesef sonradan gelenler kendi mezheplerine çok büyük zulmetmişler. Yani sonradan gelenler kendi imamlarına kendi imamlarının yaptığına çok büyük bir zulüm etmişler maalesef. Başka? İkinci mesele olarak tertibin şart olduğunu söyledik. Tamam. Şimdi şöyle bir örnek verirsen mesela cemaat namazı kılınıyor. Tamam. Yatsı namazı kılınacak. Ama kişi de akşamı yatsıya cem etmiş yani arasını cem etmiş. Bu durumda olan bir kişi ne yapması lazım? Akşamı kılıp daha sonra cemaatle beraber yatsıyı kılması lazım. Veya diyelim mesela sen öğleyi kılıyorsun, onlar ikindiyi kılıyorlar, sen daha henüz öğleyi kılmamışsın. Tamam? Onlar ikindiyi kılıyorlar, sen henüz daha öğleyi kılmamışsın. Sen geldin cemaate yetiştin, mesela ne yapman lazım? Niyet olarak öğlen. Sen öğleye niyet edip ikindi kılanlara uyman lazım. Çünkü imamla me'mumun niyetinin muhalefeti namaza zarar vermezdi demiştik değil mi? Bunu anlatmıştık zaten. Onlar ikindiyi kılar, sen öğleyi kılmış olursun. Sonra sen bitirdikten sonra tekrardan ne yapabilirsin? İkindi namazını kılabilirsin. Evet. Şimdi yine yatsı namazını mesela kişi yine cem etmiş anladın mı? Tamam. Ama yatsı namazına durmuş. Yani cemaatle beraber kılır. Akşam namazını da kılmamış. Yani bunu unutmuş ama. Namazda aklına geldi. Bu durumda olan birisini... Bak bu durumda olan bir insan için çünkü iki namazlar cem edildiğinde şu kaideyi unutmayın zikretmedik Allah'a alem. Bir vakit iki yani o vakit iki namazın vakti olur. Tamam? Yani cem meselesinde bunu unutmayın. Mesela ben namazımı diyelim ki ikindi namazına mı erteledim? Tamam? İkindi namazının vakti hem öğle namazının vakti olur hem ikindi namazının vakti olur. Yani sanki o namazın kendi içerisindeymiş gibi muamele ederiz. Anlaşıldı? Namaz ha takdim ha tehir. edildiğinde, tehir edildiği vakit veya takdim edildiği vakit iki namazı kapsayan bir vakit olur. İki namazın has vakti olur. Anlaşıldı? He, sen diyelim hemen akşam namazını kılmamışsın, yatsıyı kıldın. Vaktin içinde bile hatırlasan, namazı bitirdikten sonra ne yapacaksın? Tekrardan geri döneceksin, akşam namazını kılacaksın, ondan sonra yatsı namazını kılacaksın. Anlaşıldı? Tertip diyenlerin hepsi böyle söylemişler. Yani akşam namazını kılacaksın, ondan sonra yatsı namazını kılacaksın. Cemaat doğrusu durumda. Namazını bitirirsin, yani kendi namazını iptal etmezsin. Onu bitirdikten sonra tekrar başa alıp ikinciyi kılarsın. O senin için nafile olur. Değil mi? فَاِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ. Yani farz namazın dışında başka bir namazı cemaatle kılanlar için Peygamber aleyhissalatü vesselam öyle diyor, değil mi? O kıldığın namaz senin hakkında nafile olur. Sonra sen akşamı veya yatsıyı tekrardan kılarsın. Başka? Bu yani Şeyhülislam'ın bir temyinin sözünü, işte o vakit faslının belli olmadığı şeriatta belli değildir dedik. Bunu diğer meselelere de kıyas edebilir miyiz? Mesela önceden mesela biz demiştik ki kişi namazını işte sehv olursa mesela bir rükmünü iptal eder. Namazı bitirir ve unutursa, tamam, hatırlarsa işte bazılarını süreye getirmiştir. Kıyas edemeyiz. Niye kıyas edemeyiz? Şundan dolayı, çünkü orada şer'i bir hakikat var. Yani orada bizim elimizde bir delil var. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu şekil bir durumda tekrardan namazını istinaf etmiş. Bak burada sen var olan şer'i bir hakikatin üzerinden konuşuyorsun. Doğru mudur? Burada ise öyle bir şey yok. Yani hani ortada henüz daha bunun bir defa olması gerektiğine dair bir delil yok ki onun haddini konuşalım biz. Anlaşıldı ikisinin arasındaki fark. Yani birincisinde ortada bir şey var. Peygamberimiz bir namazı eksik kılıp uyarıldığında kalkmış, kaldığı yerden namazını devam etmiş. Sadece ne yapmış? Sehiv secdesi yapmış. Zilyedeyn hadisini söylüyoruz, değil mi? Zilyedeyn kıssasını söylüyoruz. Ama şeyde ise, burada ise Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin anlattığı şey o. Yani henüz daha bunun aslen şeriatta böyle bir şeyin olması gerektiğine dair elimizde bir delil yok ki biz bunun haddini şey yapalım, tayin etmiş olalım. Anlaşıldı? Diyelim ki olmuş olsaydı, yani farz edelim misal, namazlar muvalat olmuş olsaydı, misal şart olmuş olsaydı, böyle bir delil olmuş olsaydı diyorum, ha farz ediyorum, tamam. O zaman diyebilirdik örfen, yani herkesin örfünde uzun müddet neyse, kısa müddet neyse örfe göre amel edilir. Anlaşıldı, çünkü orada ne vardır? Böyle bir şey, böyle bir hakikat olduğundan dolayı. Ama burada böyle bir hakikat olmadığı için haddini konuşmak da abes olmuş olur. Anlaşıldı? Necis değil mesela, necaset mesela babında zikrettik. Namazı şartlarının üçüncüsü olarak necasetten sıkılması gerektiğini söylüyor. Tamam. Kişi necis olan bir elbiseyle namaz sıkılmış. Ama daha sonra vakit çıktıktan sonra bu necaseti fark etti. Tamam. Bu da aynı şekilde. Bak onu ayrı anlatmıştık. Demiştik ki biz daha evvel bu konuda çok tafsilatlı bir ihtilaf var. Değil mi? Kimisi cehaletle nisyanı birbirinden ayırmış. Doğru mu? Kimisi işte 3 gün, 4 gün gibi bir süreyi ayırmış. Yani meşakkat zahir olursa, Hanefilerin dediği gibi kaza etmesine gerek yoktur ama meşakkat zahir olmazsa, mesela bir günün namazı gibi olursa namazı kaza edebilir demiş. Kimisi demiş hükmün cahili ise bir şey olmaz. Kimisi demiş yok, nisyanla düşer, cehaletle düşmez vesaire. Lakin demişti ki biz hadislerin genelini topladığımız zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam namaz ister rüknünü ister şartını kaybetsin, vakit çıkmışsa onu tekrardan iade ettirmemiştir kimse. Doğru mu? O konu ayrı, bu konu ayrı. Tamam. Onun için orada ne var? Orada mesela sen diyelim ki namazda rükuyu unuttun. Misal namazın bir rüknünü unuttun. Değil mi? Vaktin içindeysen onu ne yapacaksın? Kılacaksın bir daha. Vaktin içinde değilsen, yani vakit çıkmışsa, çünkü zaten Arabi namazın bütün rükünlerini ihlal ediyor. Öyle mi? Ona rağmen Peygamberimiz onun diğer namazları kılmasını istemiyor. Veya yakın dönemdekileri kılmasını da istemiyor. Yani hani kısa dönem olanları kıl, diğerlerini kılma da demiyor. Sadece o vakti ona şey yaptırıyor, tekrar ettiriyor. Niye? Çünkü burada bir amt yok. Yani kasten bir şey yok. Adam bilmediğinden dolayı böyle yapmış. Bu necasette de böyle, abdestsizlik meselesinde de böyle. Çünkü bunu birbirinden ayırt edebileceğimiz bir şey yok. Mesela rükunlarda da Peygamber böyle davranmış. Ammar'ın meselesinde ise şartlarda böyle davranmış, değil mi? Abdestsiz kılınan bir namaz var ortada. Peygamber orada da böyle davranmış. Zilyedeyn'de rükuna taalluk eden bir durum var. Orada da Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle davranmış. Demek ki biz anlayacağız ki bu tafsilatlar zaten çok karışık bir hale de geliyor. Yani bu tafsilatları anlamak da ayrı bir mesele. Fıkhı anlamak, meseleyi anlamak ayrı bir mesele. Bu zikredilen tafsilatı anlamak ayrı bir mesele. Ama naslara baktığımız zaman Allah Resulü bu şekilde davranmamış. İnsanlara namazda, mesela namazında konuşan O sahabeye, değil mi? Yani baya baya konuşmuş sahabe ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun namazını iade ettirmemiş bile, değil mi? Çünkü onun yaptığında o hiç bilmiyor. Yani bir önceki bildiği hükmün üzerine devam ediyor. Namazda konuşulabileceğine devam ediyor. Daha ona henüz ulaşmadığı için ama normal mesela fıkıh kitaplarına baktığımızda mutlaka onu iade etmesi lazım. Yani normal zikredilen fıkıh kitaplarında bu ama sünnette olan bu değil. Anlaşıldı. Mesele senin iki sorduğun mesele birbirinden farklı meseleler. Bu vakit meselesiyle ilgili sorunu anladınız mı? Yani ne anlatıldığını anlamayan var mı içinizde bunu? Ben daha evvel çok tafsilatlı konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Öyle değil mi? Yani vakit meselesine bak bunu unutmayın. Ammar hadisi şartlara delildir. Bedevi Arabi hadisi ise şeye delildir. Rükünlere delildir. Tamam mı? İnsan vaktin içindeyse onu iade eder. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam üç defa iade ettirmiştir bak. Bu da bir meşakkat aslında. Değil mi? Üç defa üst üste Peygamberimiz ona namazı iade ettirmiştir. En son artık adam ben başkasını bilmiyorum deyince Peygamberimiz ona nasıl namaz kılacağını öğretmiştir. Ama vakit çıkmışsa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çıkmış olan bir vaktin şeyini yaptırmamıştır kimseye. Kazasını tekrardan kıldırmamıştır. Sadece ne hali müstesna? Uyku ve unutkanlık hali müstesna. Bu da zaten nasla istisna kılınmış. O da vaktin dışında kılmıyorsun demiştik hatırlıyorsan değil mi? اِنَّهُ لَوَقْتُهَا Onun vaktidir diyor Peygamberimiz. Yani hatırladığın an, uyandığın an onun vaktidir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Tamam? Vakti çıktıktan sonra kaza gibi bir durum yok. Eda ediyorsun zaten namazını. Başka sorusu olan var mı? Mesela Cumhur Ulema muhalefetin şart olduğunu söylüyorlar mesela. Mesela biz mendup babında mendubun sıkalarından bir tanesi de Peygamberimizin mücerret fiildir. Tamam. Mesela bu olmak şey hiç bulmuyor mesela. Niye usulde mesela mücerret fiil mendubu ifade eder? Tamam. Geçen dersimizde anlattık zaten değil mi? Dedik mesela birçok furudaki mesele usuldeki zikredilmiş olan kaidelere aykırı. Doğru mu? Ne demiştik ki? Demiştik burada yanlış, bu doğru, aykırı bir şey. Yani bu söylenmiş olan şey aykırı bir şey. Mesela nehi babından örnek verdik. Çoğu cumhur demiş ki mutlak nehi tahrimi ve fesadı gerektirir. Ama mesela şeyi sünnet kabul etmişler. Tahiyyatül mescid namazını sünnet kabul etmişler mesela. Bu şey değil midir? Mesela görüntüde bir çelişki değil midir? Usulle furu'un arasında. Bu tip şeyler çok var. Yani bu şekil usulde söylenmiş olan şeylerin furu'daki tatbikatında ihtilafın olduğuna dair çok şey var. İşte bu nedir? Mesela bunun bize faydası olarak, yani bunu yapanlar da sonuçta insandırlar. Öyle değil mi? Yani insan olmaları hasebiyle usulle furu'larında birbirine muhalefet eden şeyler olmuş olabilir. Mesela birçok yerde örnek veriyorum, mürsel hadis mesela. Yani ileride inşallah meseleyi tam öğrendikten sonra karşımıza gelen yerlerde söyleriz. Birçok mesela mezhep, diyelim ki mürsel hadise zayıf demiş ama mürsel hadis de amel etmiş mesela. Anlatabiliyor muyum? Veyahut da karşındasındaki adama demiş ki sen niye zayıf hadisle amel ediyorsun? Karşındaki adam demiş ki mürsel bana göre zayıf değildir ki, mürsel bana göre hüccettir. Mesela İmam Ebu Hanife'ye göre mürsel hüccettir. Mürsel hadis hüccettir. İmam Ebu Hanife'yi birçok konuda eleştirmişler. Sen demişler munkati olan. Bak onlara göre inkıta var. Değil mi? İnkıta olduğu için de o hadis şeydir. İmam Ebu Hanife demiş yok, munkati'nin mürseli müstesnadır demiş mesela. Anlatabiliyor muyum? Bu tip şeyler var usulle furu arasında. Çok örneği var yani 1, 2, 3, 5, 10 tane falan değil. Bunu ne tür kitaplarda bulabiliriz? Daha evvel de söylemiştim hatırlıyorsam değil mi? Demiştim mesela İbn-i Dakikul Eydin Umdetul Ahkam üzerine yazmış olduğu bir şerhi var. Değil mi? Umdetul Ahkam'ı biliyorsunuz. Bu Bukhari ve Müslim'den toplanan 500 tane şey hadisi var ya, fıkıh hadisi var. Görmediniz mi hiç? Yok. Burada var aslında, metin olarak burada, kitap olarak var. Ben gördüm yani, kütüphanede var. O kitapta 500 tane hadis toplamış müellif. Makdisi, eski alimlerden olan, bu Hanbelilerden olan 500 tane hadis toplamış. Bukhari ve Müslim'de fıkıh hadisleri. Bunun üzerine yazılmış bazı şeyler var, şerhler var. Bunların içerisindeki en böyle ağır, ibaresi zor, kendisi sıkıntılı bir kitap İbn-i Dakikul Eydin. İbn-i Dakikul Eydin Şeyhülislam İbn-i Teymiye ile muasır yaşayan, ondan yaşça büyük olan alimlerden tabi. Maliki bir alim. Yazmış olduğu bir kitap var. İhkamül Ehkam diye. O kitabın özelliği bu. Yani usul ile furu'u birbirine bağlıyor. Tabi usul ile furu'u birbirine bağlayınca bu çelişki noktaları da doğal olaraktan şeye çıkmış oluyor. Açığa çıkmış oluyor. Çok güzel bir kitap ama daha evvel de söylemiştim zaten. İbaresi çok ağır. Yani insanın tek başına öyle pek kolay kolay okunabilecek kitaplardan değil, çok fazla mütemekkin bir hocaya ihtiyaç var yani. Hani onu ve ibarelerini anlayabilmek için hem usulü iyi bilecek, hem fıkhı iyi bilecek, hem lügatı çok fazla iyi bilecek o şekilde. Mesela ileride o kitaptan istifade edebilirsiniz bu tip bir mesele için. Sonra böyle usulle furu arasında irtibat kuran kitaplardan, mesela muasırlardan Hı'nın bir kitabı var. Eserul İhtilaf fi Kavaidil Usuliyye mi? Allah'ım, kitabın ismini belki yanlış söylüyorum abi ama böyle bir şey. Yani usuldeki ihtilafın fıkha yansıması diye her bapta usulün tanımını yapmış. Mesela nehi nedir? İşte nehideki ihtilaf furuda nelere yansımış? Bunlara o kitaba mesela müracaat edilebilir böyle bir şey için. Ondan sonra en önemlisi de talebenin kendisine mesela bir defter oluşturup ayrıyeten, daha evvel de size demiştim değil mi? Yani yüzlerce defteriniz olsun. Yani bir tane iki tane falan değil ha, böyle yüzlerce defteriniz olsun. Her konunun notlarını içine ayrı aldınız. Mesela bir defteriniz olsun, not defteri küçük. Üzerine bir etiket yapıştırın. İşte diyelim ki usulcülerin usuldeki kaidelerdeki ihtilafın ferde uygulanmamasına dair. Her gördüğünüz böyle bir örneği mesela yazın. Değil mi? İleride bir gün fırsatınız olur, vaktiniz geniş olur. Dönüp bunları tekrar tekrar araştırabilirsiniz. Veyahut da bir konuda ne kadar çok örnek bilirseniz konuyu o kadar iyi anlamışsınız demektir. Değil mi? Mesela hatta bazen konuşurken ne diyorsunuz? Bizim en büyük sıkıntımız meselelere örnek getiremiyoruz. Bunun sebebi meseleyi iyi bilmemekten kaynaklanıyor. Yani meseleyi ne zaman şumullu bir şekilde öğrenirsek her ilimden ona verebileceğimiz örnekler de çok olacak. Öyle değil mi? Mesela bunları yazabilirsiniz. Şimdi biz bu kitapta olsun, mesela Mustalahul Hadis'te olsun, Bulugul Meram'da olsun, ıstılahla alakaları yazdığınız, ıstılahla alakalı özel Mustalahul Hadis'le alakalı durumları yazdığınız küçük bir not defteriniz olabilir mesela. Değil mi? Yarın öbür gün Mustalahul Hadis'le ilgili bir çalışma yaptığınızda dönersiniz oraya, o defterinize tekrardan bakabilirsiniz mesela. Hakeza böyle akidenin bapları hakkında küçük küçük defterleriniz olsa bir şey değil. Ne maddi bir külfeti var, ne vakit olarak bir külfeti var insanın üzerine. İleride size çok faydası olur. Çünkü işiniz bittiği zaman mesela öğrencilik, artık bil fiil öğrencilik hiç bitmez de bil fiil öğrencilik dönemi bittiği zaman o notlarınızı toplayıp elinizde musannaflar oluşturabilirsiniz yani. Öyle değil mi? Böyle bir şey. Veya bir metnin altına toplayabilirsiniz mesela. Bütün karışık topladığınız notları bir metin ezberleyip bir ilimde o metnin altına toplayabilirsiniz. Fayda olaraktan. Size de çok büyük faydası olmuş olur. Başka sorusu olan? Var mı sorusu olan? Yok. Bu Sahih-i Müslim meselesini anladık inşallah. Şey yapacağız. Bu örnek gösterdiğim iki sayfalık bir yer var. Şöyle bir, iki. Zaten konu bitiyor belli şurada. Şu dört sayfanın fotokopisi elinizde olabilir, olmayabilir. Ama olursa faydası, size faydası olur. Kitabın arasına koyarsanız. Konumuz da normal insanın mukim iken, bir özür yokken namazları cem etmesinin meselesi. İnşallah. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Yeah.